พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ให้มุ่งต่อความสงบอย่าได้คิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรในเวลานี้ให้เตือนตนเข้าไปว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรเป็นเวลาพักผ่อนหยุดทำการงานภายนอกและนี่เรามาทำงานทางใจมุ่งทำใจสงบโดยเฉพาะในขั้นแรกขั้นที่สองก็มุ่งให้จิตนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยก็ให้ตั้งใจลงอย่างนั้นใจมันก็ถึงจะสงบได้ถ้าหากว่าไม่มีจุดหมายอย่างว่านั้นมันก็คิดเลื่อนลอยไปทั่วนะจิตนี่นะบางทีมันก็นั่งง่วงอยู่เฉยๆบางคนน่ะไม่ชอบคิดอะไรก็มีชอบแต่จะนอนบางคนก็คิดมากอันนี้มันไม่เหมือนกันนะจิตใจคนเราเนี่ยอันผู้ใดไม่อยากคิดอะไรมีแต่ง่วงอันนั้นก็ต้องใช้ความคิดคิดแต่ต้องคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางบุญกุศลคิดไปในทางสังเวชเช่นคิดถึงชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดตายแล้วพัดภาคจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวไปมันนึกขึ้นมาได้มันก็ตื่นตัวเกิดสังเวชขึ้นความหวงหายผู้ที่คิดมากก็ต้องตั้งสติอย่างว่านี่แหละนึกคิดมุ่งหน้าสู่ความสงบเมื่อจุดหมายปลายทางมีอย่างนั้นนะมันก็จะได้ไม่คิดมากมันจะหยุดคิดลงไปเพราะถ้าขืนคิดอยู่มันก็จะไม่สงบดังนั้นมันตัวเองเนี่ยสอนตัวเองเตือนตัวเองให้หยุดคิดไปในอดีตอนาคตให้กำหนดมุ่งรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไรก็ให้กำหนดรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้บางคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นก็มีก็ต้องรู้เท่าทุกขเวทนานั้นบางคนปัจจุบันนี้โรคภัยไม่เบียดเบียนร่างกายปกติหายใจเข้าหายใจออกก็คล่องแคล่วดีถ้าเป็นแบบนี้มันชักจะเพลินแบบนี้นะชอบคิดสงสัยไปด้วยความเพลินถือว่าตนสบายไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนทางที่ให้ใจเพลิดเพลินพุ่งซ่านนะมันมีอย่างนี้แหละฉะนั้นอย่าให้มันสำคัญอย่างนั้นถึงแม้ว่าโรคภัยจะไม่เบียดเบียนในปัจจุบันนี้ต่อไปมันก็จะเบียดเบียนเหมือนกันเพราะร่างกายนี้มันเป็นรังของโรคมาแต่เมื่อเกิดนู่นโรคภัยไข้เจ็บมันชอบเกิดจากของโสโครกสกปรก เช่นอย่างว่าในน้ำคลำน้ำสกปรกเนี่ยมันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆไปเกิดอาศัยอยู่เยอะแยะเช่นไหปลาร้าอย่างนี้นะมันก็มีหนอนได้ไปเกิดนะพวกทำปลาร้ากันไม่ปิดปากหายอ่ะเปิดไว้นี่แมลงวันก็ไปไข่ใส่มันก็เกิดหนอนขึ้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่ออาหารนี่มันก็ไม่สะอาดเลยสกปรกรับประทานเข้าไปในท้องในกระเพาะมันก็ต้องไปสกปรกอยู่ในกระเพาะนู่นนะที่มันไม่บูดไม่เน่าทันทีนั่นก็เพราะเหตุว่าไฟธาตุมันทำหน้าที่ย่อยไม่ทันได้ให้มันเน่ามันเฟ้อไฟธาตุมันย่อยส่วนที่เป็นน้ำอันละเอียดนะให้ไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ส่วนใดที่เป็นกากมันก็หายเทออกไปที่เราเรียกกันว่าอุจจาระ ก็เมื่อร่างกายนี่มันเป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้เราจะไปหาความสะอาดมาแต่ที่ไหนล่ะร่างกายอันนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันจิตของโยคาวจรทั้งหลายไม่ให้กำหนัดยินดีไม่ให้เพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้นะไม่ว่ารูปใดขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นรูปสัตว์รูปคนและอย่างนี้ล้วนแต่มันมีอาหารของสกปรกนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้ทั้งนั้นเลยอันนั้นเมื่อเพ่งดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่เห็นประจักษ์ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วรูปอื่นมันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไม่แปลกกันเลยมันก็หายเพลินแบบนี้นะเมื่อมันเห็นเหมือนกันล่ะเมื่อมันเบื่อหน่ายรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็เบื่อหน่ายรูปกายภายนอกนู่นเหมือนกันเพราะมันมีสภาพอย่างเดียวกันเนี่ยสำหรับผู้ที่ชอบเพลินไปในรูปร่างกายอันนี้ ก็ต้องเพ่งพิจารณาอย่างนี้ถึงแม้ร่างกายนี้จะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เป็นของไม่สะอาดเพียงแต่ว่ามีหนังหุ้มอยู่พอปกปิดสิ่งโสโครกโสกปกเท่านั้นเองนะถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วสิ่งโสโครกต่างๆมันจะปรากฏให้เห็นทุกแห่งทุกหนในร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวเลยนี่เราต้องพิจารณาให้เข้าถึงความจริงอย่างนี้อย่าไปหลงติดอยู่เพียงแค่ผิวหนังอันขาวๆนี่เท่านั้นนะขาวๆแดงๆถ้าใครหลงไม่พิจารณาให้ถึงภายในแล้วมันก็ติดอยู่แค่สมมุติเท่านั้นเองนะติดว่ารูปนี้สวยรูปนี้ขาวสะอาดดีมีน้ำมีนวลดีอะไรอย่างนี้พอเห็นเข้าก็วิตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิดความพอใจในอย่างนี้เนี่ยมันนับว่าไม่สมควรเลยที่เราจะมาหลงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาอยู่มันก็ต้องเห็น ร่างกายนี้ตามเป็นจริงได้เพราะว่าจิตก็อาศัยร่างกายอันนี้อยู่เมื่อสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ภายในได้แล้วทนายจึงจะไม่รู้เรื่องของร่างกายนี้ล่ะต้องรู้อะแต่บางคนรู้อยู่แต่หากไม่ยอมสงบเพ่งดูเมื่อรู้อยู่แล้วไม่ควบคุมจิตให้เพ่งดูอยู่ภายในมันก็จะไม่สังเวชสลดใจไม่เอื้อไม่นายรู้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็ยังส่งใจออกไปข้างนอกนู่นไม่ยอมเพ่งพิจารณามีแต่รู้เฉยไม่เห็นพูดง่ายๆรู้เฉยแล้วไม่เห็นมันก็ไม่ปรงใจไม่ลงไงเหมือนอย่างเรารู้ข่าวที่เขากระพือกันมาต่างๆนานาหมดนี้นะสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อง่ายนั่นไม่ค่อยเชื่อหรอกข่าวลือต่างๆเท่านั้นต่อเมื่อตนได้เห็นด้วยตาเข้าไปแล้วชัดๆแล้วนั่นล่ะเชื่อมั่น 100% เลยว่าเรื่องนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแต่บางคนก็พอจะรู้ข่าวเท่านี้ก็เชื่อเอาเลยว่าเป็นจริงอย่างนั้น 100% เลยอย่างนี้ก็มีนั่นท่านเรียกว่าเป็นผู้เชื่อง่ายงมงายอันนี้ก็เหมือนกันแหละการที่พระศาสดาทรงสอนให้เพ่งพิจารณาร่างกายก็เพื่อที่จะให้เห็นนั่นแหละแต่อันรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันสกปรกไม่สวยไม่งามนี่รู้อยู่ทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เห็นด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างนั้นดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้สำรวมจิตให้แน่วแน่เข้าไปแล้ววันนี้ก็เพ่งดูเพราะจิตที่สงบลงไปนิวรณ์ห้าดับย่อมผ่องใสเบิกบานเมื่อมันผ่องใสแล้วมันก็ย่อมมองเห็นได้นี่พอนึกว่าจะดูอัตภาพร่างกายนี่อย่างนี้นะมันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงอ่ะร่างกายนี้เป็นอย่างไรมันก็เห็นอย่างนั้นพอนึกถามตัวเองว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ต้องตอบตัวเองเลยบอกว่าไม่เที่ยงภาพแห่งความไม่เที่ยงนั้นมันก็ปรากฏในใจความเปื่อยเน่าผุพังแตกสลายลงมันก็ปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างนี้แหละที่เมื่อใจสงบลงไปแล้วนะปัญญามันเกิดขึ้นใครที่ว่าไม่ฉลาดพิจารณาไม่ทราบว่าวิปัสสนาเป็นอย่างไรก็ให้พึ่งเข้าใจเสียวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยใจเห็นอะไรก็เห็นแจ้งจริงๆไม่ได้สงสัยลังเลนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนานะเห็นร่างกายอย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ดังอธิบายมานี่แหละเห็นถึงความจริงเพราะความจริงของร่างกายนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีความสกปรกไม่สวยไม่งามด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยแปรปวนไปมาหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงไฟเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกนี่ความจริงของร่างกายเราก็เห็นกันอยู่ชัดๆเห็นด้วยตาหนังก็เห็นคนอื่นเขาตายเอาไฟเผาเรากระดูกใส่ขวดโหลมาเก็บไว้ที่วัดนั่นน่ะมีอยู่ถมไปทำไมไม่พิจารณากันล่ะนั่นน่ะแม่ตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยผลสุดท้ายมันก็เหลือแต่กระดูกก็ยังดีนะคนบุกบางคนก็เกิดมาแล้วทำคุณงามความดีสำหรับผู้ครองเรือนก็ครองจริงๆ ทำบ้านเรือนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนำครอบครัวไปโดยสวัสดีไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเกินประมาณขยันหมั่นเพียรในการทำการทำงานรวบรวมมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองแสวงหาอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่เคลื่อนที่ได้เช่นที่นาที่บ้านปลูกบ้านสร้างเรือนให้ถาวรไว้เพื่อลูกหลานได้อยู่ได้อาศัยในภายหลังเมื่อตนละโลกนี้ไปผู้เช่นนั้นน่ะเมื่อตายลงเขาเผาแล้วเขาก็เก็บเอากระดูกใส่ขวดโหลมาไว้ในวัดวาอารามแล้วก็พากันมาไหว้มากราบมาสักการะบูชาทำบุญกุศลอุทิศส่วนผลบุญกุศลไปให้เพราะลูกหลานเขานึกว่าพ่อแม่เรานี่ดีมากมีคุณต่อเราได้ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วยังเลี้ยงดูปูเสื่อจนเจริญไว้ใหญ่โตแล้วก็สร้างมรดกหลักฐานต่างๆไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดได้อาศัยในภายหลังนี่ดังนั้นแหละลูกหลานเขาจึงได้เคารพกราบไหว้บูชาในบางคนที่นี่เกิดมาแล้วไปคบหาสมาคมแต่คนผ่านไม่คบหานักปราชญ์บัณฑิตคนผ่านก็ชักชวนให้ดำเนินชีวิตไปในทางอบายมุขบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพนันนี่บุคคลไปคบคนชั่วเป็นมิตรนะคนชั่วนั้นหมายถึงคนเป็นนักเลงสามจำพวกนี้แหละเมื่อบุคคลใดได้คบคนชั่วเป็นมิตรอย่างว่ามันก็ทำตนไม่ดีประพฤติตนไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเพราะการบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเหล่านั้นนะเงินทองมีเท่าไรก็ไม่เหลือจิบหายหมดก็ต้องพาครอบครัวนั้นอยู่ด้วยความยากลำบากด้วยความอดความอยากหิวโหยลูกหลานทั้งหลายเขาก็เกลียดแต่เวลายังมีชีวิตอยู่ก็ดีเมื่อหมดอายุสังขารไปสู่โลกหน้าแล้วร่างกายนี่เขาเผาแล้วเขาก็ฝังกระดูกไว้กับพื้นดินนั่นแหละเขาไม่ยกย่องแล้วกระดูกนั่นนะก็จมอยู่พื้นดินนั่นแหละเขาไม่ได้เทิดทูนไว้เป็นที่สักการะบูชาอะไรเลยอย่างนี้มีอยู่ถมไปนั่นแหละคนเราผู้ที่ไม่มีภาวนาไม่ได้มาเพ่งพินิจดูอัตภาพร่างกายนี่มันเลยไม่มีสติปัญญาที่จะนำตนของตนให้ถึงซึ่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมไม่สามารถจะถือเอาประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าได้เลยประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เจริญเทียมบ่าเทียมไหล่คนอื่นเขาได้ประโยชน์ในภายหน้าก็ไม่มีทางที่จะติดตัวไปเพราะว่ามัวแต่ทุกข์แต่จนไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ได้ฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อศีลธรรมเลยถ้าจะมีก็เพียงเล็กน้อยๆมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้นี่แหละคนเรานะเกิดมาในโลกนี้ขอให้พากันคิดดูให้ดีบุคคลใดได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตล่ะก็นับว่าเป็นผู้มีวาสนาเพราะนักปราชญ์ท่านจะชักชวนให้ฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นไปโดยลำดับเช่นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จะชักชวนให้บำเพ็ญทานการกุศลเมื่อมีเข้าของเงินทองมาแล้วก็อย่าตนี พอตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้มีมากว่าเข้าไปมีแต่โจรขโมยเนี่ยนะมันจะมาคอยลักคอยแย่งชิงจี้ปล้นเอาบางทีมันก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายแล้วขนเอาของไปเมื่อนี้นักปราชญ์ท่านจึงแนะนำให้แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างนั่นแหละถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วสักหน่อยก็จะเป็นภัยต่อตัวเองแล้วนักปราชญ์ท่านก็ชักชวนให้รักษาศีลให้เว้นจากกรรมอันชั่วหรือแนะนำไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงจากการเบียดเบียนแนะนำให้เจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนจนเกิดความเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนักปราชญ์ท่านจะแนะนำไปในทางนี้แหละนอกจากนั้นแล้วก็แนะนำให้เจริญสมถะและวิปัสสนาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี่ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงเพราะว่าความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่จิตของคนเราเนี่ยมันไม่ชอบพิจารณาความจริงมันถูกกิเลสหลอกลวงให้เข้าใจผิดคิดว่ารูปกายนี่สวยงามคิดว่ารูปกายนี่เที่ยงยั่งยืนคิดว่ารูปร่างกายนี่เป็นของตนจริงๆนี่มันเป็นอำนาจของโมหะความหลงความไม่รู้จริงเหล่านี้มันให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดไปในอัตภาพร่างกายนี้ดังนั้นแหละทุกคนอย่าไปหลงกลมายาของกิเลสกิเลสมันชักจูงให้คนเราเห็นให้เคลื่อนคลาดไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วร่างกายอันนี้ไม่มีชิ้นส่วนอะไรไม่มีส่วนไหนมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้เที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยแล้วก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสวยงามยั่งยืนตลอดไปแม้ว่ามันจะสวยจะงามก็สวยไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละสักหน่อยแล้วมันก็หายจากความสวยงามแหละมันแปรปรวนปันสุดโทรมไปไม่มีอวัยวะร่างกายส่วนไหนที่จะเที่ยงยั่งยืนที่จะไม่แปรปรวนเป็นทุกข์วุ่นวายไปไม่มีรูปร่างกายอะไรที่จะบอกได้บังคับได้เมื่อให้มันแปรปรวนแตกดับไปอย่างนี้นะไม่มีเลยในโลกอันนี้นะแม้แต่เทวดาอินพรหมที่บุญกุศลตกแต่งรูปร่างกายนี้ให้อย่างสวยสดงดงามและละเอียดปราณีตกว่ารูปกายของมนุษย์ถึงอันนั้นอยู่ไปอยู่ไปบุญหมดแล้วก็ตายร่างกายนี้ก็เหี่ยวแห้งไปไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ได้เลยสรรพรูปทั้งหลายนั่นจะเป็นรูปหยาบก็ดีรูปปานกลางก็ดีรูปละเอียดประณีตใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยถ้าเมื่อหมดเหตุปัจจัยนั้นลงเมื่อใดแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ทั้งหมดนี่นะเรื่องของวิปัสสนาทั้งนั้นแหละให้พึ่งเข้าใจแต่ว่าต้องเห็นแจ้งก่อนนะจึงจะเป็นวิปัสสนาได้ถ้ายังไม่เห็นแจ้งประจักษ์จริงๆยังไม่เบื่อไม่หน่ายยังไม่คลายความยึดความถือลงไปก็ยังเป็นวิปัสสนาไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจดังนั้นต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเบื่อหน่ายหรอกหรือมันสังเวชสลดใจนี่เป็นเครื่องหมาย บอกให้ว่าตนพิจารณาร่างกายนี้มันเห็นแจ้งได้จริงมันถึงได้เบื่อหน่ายถึงได้สังเวชสลดใจว่าดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆเหตุนั้นมันถึงทนได้ยากลำบากมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นแจ้งมันเบื่อมันหน่ายมันสังเวชสลดใจอย่างนี้แล้วทำยังไงบะนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปเบื่อหน่ายอยู่นั้นตลอดเวลาหรือจะไปสังเวชสลดใจอยู่นั้นตลอดเวลาอันนั้นก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาก่อนต้องเพ่งความเบื่อหน่ายความสังเวชเหล่านั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันก็เป็นของเกิดของดับไม่ยั่งยืนเมื่อความสังเวชสลดใจความเบื่อหน่ายเหล่านั้นระงับดับลงวันนี้จิตก็เป็นอุเบกขาแล้วเป็นกลางแล้วต่อสังขารนามรูปต่างๆทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดวันนี้สุขขุมอย่างไรก็ตามก็ร้วนแต่มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนไปในท่ามกลางแตกดับไปในที่สุดก็มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แน่มันถึงปลงถึงวางลงได้แล้วจิตก็รวมลงเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งอยู่มันก็เห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณามันก็เห็นแจ้งเลยแบบนี้นะนั่นแหละเรื่องของวิปัสสนานะให้พึงเข้าใจทำอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ใช่ว่ามันเห็นแจ้งแล้วมันจะละอุปทานได้ขาดเด็ดทีเดียวไม่ใช่มันก็ค่อยละไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อเราพิจารณาไปบำเพ็ญสมถะให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปอย่างที่กล่าวมานี้จนว่าจิตรวมลงได้อย่างทุกครั้งทุกครั้งไปเลยอย่างนี้นะอินทรีย์มันจะแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็จะมรรคอันมีองค์แปดเหล่านั้นก็ดีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็ดีมันก็จะรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามัคคสมังคีนั่นแหละเมื่อมันรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็เกิดความรู้หรือว่าญาณเนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นเลยแบบนี้นะอย่างนี้แหละที่มันจะละสังโยชน์อันเป็นเครื่องผูกจิตใจให้เกาะให้คล้องให้ติดอยู่ในโลกนี้ขาดออกไปได้ก็ด้วยอำนาจแห่งมรรคสมังคีนี่เองเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเพ่งพินิจพิจารณาไปโดยไม่ท้อไม่ถอยเราเพ่งพิจารณาอะไรก็ให้จิตมันรวมลงให้ได้นี่เป็นหลักสำคัญนะถ้าพิจารณาอะไรจิตรวมลงไม่ได้แล้วก็ยังไม่ถูกยังใช้ไม่ได้ต้องให้มันรวมลงจริงๆอ่ะมันรวมลงได้นั่นน่ะแสดงว่ามันปล่อยมันวางเป็นอย่างนั้น เมื่อรวมลงได้เกิดญาณความรู้ขึ้นก็พยายามรักษาญาณความรู้อันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะว่ามันเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้าไม่รักษาในญาณความรู้ดังกล่าวมาเนี่ยเมื่อมันยังไม่ทันบรรลุถึงโลกุตระธรรมแล้วมันเสื่อมได้ดังนั้นเนี่ยพึงรักษาไว้ให้ดีเรื่อยไปแล้วมันก็จะได้รวมกำลังกันแก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปดังแสดงมา